Пачатак лістапада. Вечар. Лабановіч сядзіць у сваім аблюбаваным пакойчыку. На стале гарыць лямпа пад светлым абажурам, у вокны глядзіць густы змрок. Сівыя хмары звісаюць нізка, сеючы дробны дождж. Ціха і глуха, толькі з кухні даносіцца Юстін галасок, спявае песеньку, ды зрэдку кіне слова Ганна да свае дачкі. Настаўнік разглядае паперы, прысланыя сёння з пошты праз воласць. З поштаю прыйшла і газета «Гражданін», рэдактар гэтай газеты князь Мяшчэрскі. Агідная чарнасоценная газетка звыш патрыятычнага зместу. Высылаецца ў школы дарма, выдаецца на казённую субсідыю для пашырэння манархічных ідэй. У газеце даюцца адпаведныя рысункі. У гэтым нумары таксама ёсць рысунак. Цар Мікалай II сядзіць за сталом сярод кніг і папер з пяром у руках. Міна яго поўна задумлёнасці і заклапочанасці, а дзесь на заднім плане мітусіцца народ, заняты сваімі справамі, пад рысункам подпіс. Народ весяліцца, а цар працуе. Лабановіч пазірае на рысунак і па губах прабягае іранічная ўсмешка. Потым ён хапае газетку і шпурляе кудысь у куток. Паскудства, гаворыць сам сабе. На школьным ганку з боку выгану чуюцца нейчыя крокі, а потым асцярожны стук у дзверы. «То ж гэта яшчэ прэцца», – думае настаўнік, да ідзе адчыняць, падняўшы на ўсякі выпадак гражданіна князя Мяшчэрска. «Хто?» – пытае Лабановіч. «Вучыцельніца», – чуецца за дзвярэй малады дзявочы голас. Візіт незнаёмай настаўніцы, ды яшчэ ў позні час яго моцна дзівіць. Ён адчыняе наўперад дзверы ў сваю кватэру, каб відней было, бо ў перадпакойчыку цёмную пускае настаўніцу. «Заходзьце, будзьце ласкавы». Настаўніца заходзіць у цемнаваты пакойчык, спыняецца. «Праходзьце далей, там святлей і цяплей. Раней жа трэба хоць пазнаёміцца. Вольга Андросава». «Не напалохала я вас?» – пытае настаўніца і смеецца. «Калі палохацца настаўніцы, то лепш пайсці ды ўтапіцца ў піне. Вы мяне выбачайце, еду ў сваю школу купятічы і па дарозе да вас заехала. І вельмі добра зрабілі. Раздзеньцеся ды трохі пасядзіце. Мне якраз і самавар зараз будзе гатоў». Вольга Андросава, яшчэ зусім маладая дзяўчына, год як скончыла гімназію, смуглая, круглатварая, жывая і быстрая, фігурка яе мерная і складная. Цёмныя валасы падстрыжаны, вочы бойкія і смелыя. «Вы яшчэ не былі ў сваёй школе?» «Не, не была, і не ведаю, якая яна там». «А вы ўжо даўно тут?» «А ўжо зараз 2 месяцы будзе». «І работу распачалі ў школе?» «Пачаў. 2 месяц, як заняткі ідуць». «Ох, ці мне! Як жа я адстала ад вас! А чаму так позна вас назначылі?» «Назначылі мяне з 1 кастрычніка. Ну, покі прыйшло назначэнне, жыву я ў Смаленшчыне, ды покі заехала сюды, ды ў Пінску трохі у знаёмых пабыла. Вось я пазнілася». «Ну што ж, лепей позна, чым ніколі». Андросава бойкая, гаваркая дзяўчына. Не прайшло 5 хвілін, як яны разгаварыліся, нібы даўно ўжо былі знаёмыя. А калі Ганна прынесла самавар, настаўніца ўзяла ад яе рушнік, стала выціраць шклянкі, папрасіўшы дазволу на гэта, і сама наліла чаю гаспадару і сабе. Яна піла чай і гаварыла. Загаварыўшыся, курыла і, відаць, адчувала сябе тут вельмі добра. Але ў самы разгар чаявання і гутаркі в акно пастукаў фурман. Аб ім тут і забыліся. Фурман гэты селянін з Купятіч. Яму абрыдла стаяць каля школы, і ён забарабаніў акно. «Скоро будзем ехаць!» Ольга Вікторовна паглядзела на Лабановіча. «Я і забылася! што мне ехаць трэба. Ну што ж, буду збірацца, Вольга Віктараўна, адпраўляйце вы сваю фурманку дамоў, а самі начуйце тут. Дзе ж там у школе прыпыніцеся? Ужо ноч, а пакі заедзеце, яшчэ пройдзе гадзіна, а там, напэўна, холадна, а можа, нікога няма. Кажу вам, адкіньце всякія цырымоніі і заставайцеся начаваць. Заўтра пойдзеце ў воласць, а ў воласці вам быць усё роўна трэба, возьмеце фурманку і паедзеце. Настаўніца пазірае на Лабановіча. А ведаеце, гаворыць яна, вы падаеце мне геніяльную мысль. Лабановіч выходзіць на двор. Едзьце вы сабе дамоў. Настаўніца тут застанецца. Тут дык тут. Але чаго ж я бітую гадзіну стаяў? Фурман заварочвае каня, бубніць штось сам сабе і ад'язджае. Лабановіч ідзе ў кватэру, а Вольга Віктараўна па нейкай аналогіі успамінае адно здарэнне са свайго жыцця і расказвае аб ім. Раз у Смаленску запыняе мяне абарваны чалавек інтэлігенцкага аблічча. Дайце мне, барышня, на выпіўку. А колькі ж вам даць, пытаюся? Абарваны чалавек прыстаўляе палец да лба і застывае ў глыбакадумнасці. Уявіце сабе, барышня, першы раз у сваім жыцці натыкаюся на такое пытанне. Ну, дайце, каб можна было чарвяка заліць. Разуменне заліць чарвяка – рэч неазначаная і расцяжная. Аднаму і кручка даволі, а для другога кручок? Ай, капля ў моры, заўважаю яму. Зусім справядліва. Я іменна з катэгорыі тых, для каго кручок – капля ў моры. Вольга Віктаровна як бы ахамянаецца і кажа, можа, я вам, калега, замінаць тут буду? Бесталковая я. Ніколечкі, заспакойвае яе Лабановіч. Кватэра мая прасторная, канапа мяккая нават ёсць. Ды вы, калега, буржуй, смеецца Вольга Віктаровна. Я толькі карыстаюся, можна сказаць, ад вашага брата. Як так? Тут была калісь настаўніца, якой сімпатызаваў інспектар. Это ён для яе набыў такую буржуйскую роскаш. Так што вы на яе маеце большае права, чым я. Ну, ладна, згаджаецца Вольга Віктаровна. Будзем лічыць гэтае пытанне вычарпаным да дна. А цяпер хацела б я прасіць, калега, каб вы ўвялі мяне ў курс школьныя справы, бо я ў ёй ні чорта не разумею, не ведаю нават, як і прыступіць да яе. Ну што ж, раскажу вам, як і што, толькі вы мне за гэта павінны будзеце зафундзіць, бо дарма, кажуць, і каза не скача, пачынае жартам Лабановіч. За гэтым справа не стане. Прыязджайце да мяне, пачастую, смеецца настаўніца. Ну, калі так, дык слухайце. Перш за ўсё вам трэба сабраць вучняў. Звычайна гэта робіцца так. Вы назначаеце дзень збору, а стараста, можна і праз папа, апавяшчае бацькоў, каб пасылалі ў школу дзяцей. Збяруцца дзеці, вы іх запішаце ў асобны журнал. Ось гэта ўсё я вам пакажу. Лабановіч прыносіць журнал і раскладвае іх перад настаўніцаю, паказвае, у якім журнале і што трэба запісаць. Як бачыце, журнал сам падказвае, як і што запісваць. Але гэта глупства. Самае паганае ў нашай настаўніцкай практыцы тое, што аднаму чалавеку прыходзіцца весці работу з чатырма групамі. А ў вас яшчэ і школа многалюдная. Каля 100 дзяцей набярэцца. Што вы кажаце? Каля 100 чалавек і 4 групы? Ды гэта ж свінства. А што я буду рабіць? Ох, ціголованька мая. Страх і недаўменне адбіваюцца на твары Ольги Вікторовны. Лабановіч глядзіць на яе, а потым рагочам. Ды гэта ж звычайная з'ява у нашых школах, зазначае ён. Але ж я не магу сабе ўявіць, як можна весці работу пры такіх умовах. І ўсе чатыры групы ў адным класе? А як жа іначай? Страшнага тут нічога няма. Трэба наўперад напісаць расклад свае работы, напісаць такім парадкам, каб у вас на кожную гадзіну была група, дзе вы будзеце весці асноўную работу. А другія групы ў гэты час хай займаюцца самі пад вашым кантролем. Групы вы мяняеце, чаргуеце, але ні аднае не спускаеце з вока, іначай у вас будзе гармідар. Невясёлыя рэчы расказваеце вы мне, Андрэй Петровіч. Ведала б і не заязджала б да вас. Міленькі Андрэй Петровіч, навучыце ж мяне, як жа размеркаваць работу так, каб можна было добра весці яе. Вы так хорошо папрасілі мяне, што я павінен навучыць. Лабановіч прыносіць свой расклад работы ў школе, садзяцца поруч, настаўнік паказвае ёй расклад і тлумачыць. Ольга Вікторовна прыглядаецца, пачынае разбірацца і зусім весялее. Ну, я спішу ваш расклад, здзяру яго да літары. Дайце мне, калі ласка, паперы. Ох, як слаўна, што я да вас заехала, і як разумна зрабілі вы, што не пусцілі мяне. Яна зноў ажыўляецца, парывіста хапаецца за работу, праз чвэрць гадзіны яны скончылі перапісванне. Ну, цяпер мяне не возьмеш за руб 20, гаворыць настаўніца, хаваючы расклад. Гутарка яе развязная, бойкая, з Лабановічам трымаецца па-таварыску. Лабановіч прыглядаецца да яе, мяркуе, да якой катэгорыі жанчына днесці. Яна нагадвае яму тургенеўскую нігілістку. Ну, як вы наогул глядзіце на сваю настаўніцкую місію? Пытае ён. Ох, скажу вам, нудная гэта справа. Да я ж яе і не ведаю. А вы так напалохалі мяне. Проста былі такія мыслі, завярнуцца адгэтуль ды даць драпака. Я толькі цешу сябе тым, што, на шчасце, вы мой сусед, і спадзяюся, што вы мне паможаце, калі я часамі уткнуся лбом у сцяну. Бачыце, Ольга Вікторовна, справа ў тым, каб палюбіць сваю работу. Калі вы яе палюбіце і захопіцеся ёю, дык знойдзецца спосаб адхіліць і перамагчы перашкоды, калі яны напаткаюцца. Каб палюбіць сваю справу, трэба яшчэ і вера ў сэнс яе, заўважае Ольга Вікторовна. Яна апускае вочы, як бы веры ў яе якраз і бракуе, толькі сказаць гэта не адважваецца. Але ж вы, напэўна, гэту веру маеце, калі выбралі сабе настаўніцкую дарогу. А вы думаеце, што ўсе настаўнікі так захоплены сваёю справаю, што цалкам аддаюцца ёй? Пытаннем адказвае Ольга Вікторовна, відаць, ухіляючыся ад простага адказу. Потым яна падымае вочы на Лабановіча. Андрэй Петровіч, скажыце, калі ласка, дабро вы робіце народу ці зло, забіваючы розум дзяцей, іх чыстыя душы, всякаю казённаю трухляцінаю? О, унь ты якая, думае сабе Лабановіч, адчувае, як балюча ўкалола яго гэтая дзіўная дзяўчына. Хто ведае, што ён свядома начыняе дзіцячыя мазгі гэтаю, як вы называеце, казённаю трухляцінаю? То ёсць нягоднік, або проста няшчасны бязвольны чалавек, ці проста рамеснік, гатовы за грошы рабіць усё, што захочаш. Але што замінае адкінуць гэтую трухляціну і накіраваць увагу дзяцей у другі бок? А як жа гэта зрабіць, пытае Ольга Вікторовна. Вось гэта і трэба ўсё абмеркаваць. Я ведаю, што такая работа патаемнаю не застанецца. Далейшая размова збліжае іх, рассейвае тое недавер'е і тую асцярожнасць, што замінаюць выяўленню шчырасці і адкрытасці паміж людзьмі, асабліва малазнаёмымі. Вольга Віктараўна расказвае, як летам жыла яна сярод студэнтаў і настаўнікаў, якія гутаркі вяліся паміж імі, як варожа настроены супраць гэтай казённай трухляціны. У яе ёсць цікавыя кнігі, якімі яна ахвотна падзеліцца са сваім суседам. Гутарка цягнецца за поўнач, пакуль Лабановіч, як гаспадар, не ўспамінае, што настаўніца з дарогі, што ёй трэба адпачыць. А з двара на іх пазірае не адна толькі гэтая чорная, маўклівая ноч. Дзяк Бацяноўскі стаіць на граніцы святла, што падае праз акно настаўніцкай кватэры густа злеглай над зямлёй тьмы. Ён пільна ўглядаецца ў гэтую маладую пару, ён ловіць кожны рух іх мыслі на твары. У яго мазгаўні таўкуцца розныя думкі, дагадкі, а калі ён дазнаецца, што гэта чарнявая стрыжаная дзяўчына застаецца тут начаваць, дык здзіўленню і абурэнню дзякоўскай душы няма граніц.